าฬิกาและนี่คืออีกหนึ่งความคิดเห็นของท่านวอพระมหาวุฒิชัยวชิรเมธีจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานคร เมืองไทยยังให้กันอยู่และเมืองไทยน่าอยู่ก็เพราะเราอยู่กันด้วยการให้อาตมาคิดว่าสิ่งนี้เราจะต้องรักษาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นพระผู้ให้พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าเราอยู่กันมาด้วยการให้ฉะนั้นคำนี้ต้องรักษาไว้นะเรามีพ่อที่ดีถึงปานนี้แล้วเราเห็นพระองค์ท่านอย่างที่เป็นจริงไหมในฐานะที่เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งและขณะเดียวกันอาตมาภาพก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็ขออัญเชิญอภรรย์จากพระพุทธองค์อำนวยพรให้สมเด็จพ่อของเราทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นร่มโพร่มใสของพวกเราชาวไทยไปตลอดกาลตราบนานเท่านั้น เทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ่อผิดหวัง ใจ ์และองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญา เรียนพี่น้องประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคารพทุกท่านตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักรและเข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมานั้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยส่วนราชการภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ใช้เด็กนักเรียนเป็นเครื่องมือและนำเด็กไปแสดงออกทางการเมืองในลักษณะเชิงสัญลักษณ์เช่นชู3นิ้วต่อต้านการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาทั้ง61เขตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง15เขตได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ในความรับผิดชอบไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวเนื่องจากเป็นการผิดต่อจรรยาบรรณของครูที่ดีไม่เป็นผลดีต่อตัวเองสถานศึกษาโดยเฉพาะเด็กนักเรียนซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือและนำไปลงในโซเชียลมีเดียทำให้เกิดผลเสียต่อเด็กทั้งในปัจจุบันและในอนาคตการกระทำดังกล่าวจึงมีความผิดทั้งทางวินัยในฐานะที่เป็นข้าราชการและมีความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยคอมพิวเตอร์และผิดต่อคำสั่งประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วยและขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้สอดส่องดูแลและอย่าให้ความร่วมมือต่อการกระทำดังกล่าวหากฝ่าฝืนจะเป็นการกระทำความผิดต่อคดีความมั่นคงและต้องขึ้นศาลทหารรวมทั้งขอให้ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจำพื้นที่จังหวัดได้เชิญหรือเข้าพบปะผู้บริหารเขตการศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและไม่ให้มีการกระทำดังกล่าวต่อไปด้วยขอบคุณครับ วันที่ชาติและองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา คำชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีต่อประชาชนในการคืนความสุขให้คนในชาติ วันนี้เราจะทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละนะครับแก้ปัญหา9ปีที่ผ่านมาให้ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันเพราะเราจะทำตามสัญญาที่เรามีต่อกันก็คือการคืนความสุขให้กับทุกคนในชาติให้ได้ เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน กองทัพภาคที่2ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่20จังหวัดภาคอีสาน95สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินทุกวันในเวลา 8:00 นถึง 8:30 นฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ขอคืนความสุขให้เธอประชาชนวันนี้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู้กับอันตรายชาติทหาร ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินค่ะวันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่17มิถุนายน2557ค่ะวันนี้รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะคะนำทุกท่านมาติดตามสถานการณ์และบรรยากาศในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนะคะโดยทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ค่ะดิฉันวรรณวิภาแผงแก้วค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารค่ะท่านผู้ว่าสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมาร่วมพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าค่ะ สวัสดีครับผมสกลสฤทธิ์บุญประดิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับขอสวัสดีพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหารและพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินทุกท่านครับ ค่ะท่านผู้ฟังคะจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะวันนี้จะนำทุกท่านมาติดตามสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะท่านผู้ว่าคะจากที่ได้มีคำสั่งของคสช.นะคะทางจังหวัดได้มีการดำเนินการในพื้นที่ยังไงบ้างคะ ก่อนอื่นก็คงจะต้องพูดถึงสถานการณ์ในจังหวัดมุกดาหารสักนิดหนึ่งครับสถานการณ์ของจังหวัดมุกดาหารนะครับนับตั้งแต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าควบคุมหน้าการปกครองประเทศเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมานั้นถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นปกติทุกประการนะครับประชาชนได้ความร่วมมือกับทางราชการและก็สนับสนุนการดำเนินงานของส่วนราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารนะครับในการดำเนินการสร้างความเข้าใจและก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมพื้นที่ของมุกดาหารจึงถือได้ว่ามีความเป็นปกติประชาชนก็ยังคงดำรงชีวิตหรือมีวิถีชีวิตที่เป็นปกติสุขทุกประการครับ ค่ะส่วนการดำเนินงานในการสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์แล้วก็การสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองในพื้นที่ล่ะคะจังหวัดมุกดาหารได้มีแผนในการดำเนินการยังไงบ้างคะ ในส่วนของการดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่นั้นนะครับเรียนเป็น3ส่วนสั้นๆนะครับประการแรกคือเรื่องของการเพิ่มความเข้มในการรักษาความสงบเรียบร้อยเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการสำคัญที่ทางกสช.เนี่ยโดยได้มีการบูรณาการนะครับให้มีการบูรณาการทั้งพลเรือนตำรวจทหารนะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่นะครับจังหวัดก็ได้สนับสนุนให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดต่างๆนะครับเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแล้วก็การกระทำความผิดโดยเฉพาะคดีที่สำคัญต่างๆนะครับในหลายๆเรื่องจุดตรวจในมุกดาหารณขณะนี้ก็มีอยู่ประมาณ8จุดทั่วทุกอำเภอนะครับแล้วก็เรื่องที่จะต้องเพิ่มความเข้มเป็นพิเศษตามมาตรการที่ทางกสช.ได้เน้นย้ำมาก็เป็นต้นเรื่องอาวุธสงครามนะครับเรื่องการพนันเรื่องยาเสพติดนะครับและการกระทำความผิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือไม้นะครับก็ดำเนินการอย่างเคร่งครัดแล้วก็ในเรื่องของประการที่2ก็คือเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเวทีปรองดองนะครับหรือการจัดเวทีเพื่อให้บุคคลสำคัญที่เคยมีบทบาทในทางการเมืองหรือเป็นผู้นำในการดำเนินการทางการเมืองต่างๆนั้นได้มาพบปะแล้วก็ยืนยันสนับสนุนการดำเนินงานของทางราชการหรือทางคสช.นะครับอันนี้จังหวัดมุกดาหารก็ได้ดำเนินการเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ก็นับว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจจากอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ผู้นำทางการเมืองหลายส่วนนะครับได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็แสดงถึงว่าณขณะนี้เนี่ยบ้านเมืองเราในทุกๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะที่มุกดาหารเนี่ยได้ให้การสนับสนุนแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าพร้อมกับส่วนราชการกับคสช.นะครับกับทุกฝ่ายที่กำลังจะดำเนินการปฏิรูปการจัดระเบียบบริหารบ้านเมืองนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าไปสู่โรดแมพในระยะต่อๆไปนะครับเพื่อให้มีความราบรื่นประการที่3ที่จังหวัดได้ดำเนินการนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะได้มีการจัดระบบเพื่อให้ไปถึงประชาชนในภาพรวมก็คือการจัดเวทีประชาคมหรือการจัดเวทีเยี่ยมเยียนซึ่งเราใช้ชื่อว่าเวทีพบปะเยี่ยมเยียนสร้างความสุขให้กับประชาชนระดับหมู่บ้านและชุมชนซึ่งมุกดาหารมีทั้งสิ้นเนี่ย526หมู่บ้านและก็34ชุมชนรวมแล้วก็คือ560หมู่บ้านและชุมชนนั่นเองก็จะมีวิทยากรหรือมีคณะวิทยากรเป็นชุดจากอำเภอต่างๆร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นลงไปพบปะเยี่ยมเยียนสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านในทุกชุมชนนอกจากสร้างความเข้าใจแล้วนะครับยังเป็นการไปพบปะเพื่อที่จะได้ถือโอกาสสำรวจปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ด้วยว่าพี่น้องประชาชนนั้นมีความประสงค์มีความต้องการอะไรที่จะทำให้การอยู่การกินมีความสะดวกราบรื่นขึ้นจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำถนนหนทางหรือสิ่งที่ไม่ได้รับความสะดวกไม่ได้รับความเป็นธรรมทุกเรื่องนะครับถือโอกาสไปประมวลความคิดความเห็นต่างๆเหล่านั้นเข้ามาแล้วก็นำมาประมวลเพื่อที่จะได้นำไปสู่แนวทางในการที่จะทำเป็นแผนงานโครงการหรือเป็นแผนยุทธศาสตร์เป็นอะไรต่างๆที่จะนำไปงบประมาณไปแก้ไขหรือว่าให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนตั้งแต่ปัญหาเร่งด่วนไปจนถึงปัญหาระยะยาวนะครับก็เรียกว่าการพบปะเยี่ยมเยียนหรือการออกไปดำเนินการในส่วนของการจัดกิจกรรมสนับสนุนการปรองดองสมานฉันท์ของจังหวัดมุกดาหารนั้นกระทำทั้งในส่วนของการสร้างความสงบเรียบร้อยการสร้างความเข้าใจในหมู่แกนนำหรือผู้นำทางการเมืองและการสร้างความเข้าใจในหมู่ของประชาชนในพื้นที ่ นะครับแล้วก็ในหมู่ประชาชนในพื้นที่นั้นไม่ได้สร้างความเข้าใจเท่านั้นยังไปเพื่อที่จะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้วก็ให้ความหวังว่าเราจะดูแลช่วยเหลือต่างๆซึ่งที่จริงเนี่ยมุกดาหารมีโครงการที่กระทำในเช่นนี้อยู่ก็ถือโอกาสไปติดตามด้วยเช่นโครงการไปดูแลพี่น้องที่ประสบปัญหาบางคนอาจจะทุกข์ยากนะครับหรือพิการหรือมีความเดือดร้อนเป็นพิเศษนะครับก็ไปค้นหากันเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือนะครับ มุกดาหารผมเนี่ยมีโครงการสำคัญที่ผมปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก็คือโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณียากจนเจ็บป่วยพิการอนาถาอยู่แล้วนะครับเราก็ถือโอกาสไปรีเช็คหรือไปสำรวจไปในตัวเลยว่าในหมู่บ้านเนี่ยที่ในข้อมูลเนี่ยเดิมว่ามีอยู่2หลัง3หลังพอไปพบปะแล้วมันมีมากกว่านั้นไห ม หรือว่าคนที่เดือดร้อนจำเป็นที่เราเคยสำรวจไว้นั้นน่ะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ประการใดหรือที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลไปแล้วณขณะนี้มีความเป็นอยู่นะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรก็ถือโอกาสไปพบปะเยี่ยมเยียนทั้งพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากนะหรือที่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ก็ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนเพื่อให้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางเป็นการให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของการไปในพื้นที่ที่เรียกว่าไปสร้างความเข้าใจแล้วก็ไปพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อที่จะได้สอบถามสารทุกข์สุขดิบต่างๆในพื้นที่นะครับ ค่ะเท่าที่เราลงไปเห็นนะคะก็จะเห็นการร่วมกันทำงานของทุกภาคส่วนนะคะที่ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการเสนอแนะปัญหาของพี่น้องประชาชนสู่ทางภาคราชการด้วยใช่ไหมคะ คือในการลงไปทุกครั้งนะครับนอกจากจะมีคณะวิทยากรหรือชุดปฏิบัติการประจำตำบลนะครับซึ่งก็จะมีฝ่ายปกครองมีตำรวจมีส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการทำหากินในพื้นที่แล้วเนี่ยก็ยังมีหน่วยทหารนะครับซึ่งทหารเนี่ยทางพลร.3นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยทหารจากสกลนครเนี่ยก็ได้มาประจำการอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารได้มาช่วยดูแลทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการปรองดองและร่วมเป็นวิทยากรไปชี้แจงความเข้าใจในพื้นที่จุดต่างๆด้วยเพราะนั้นในแต่ละจุดเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้เห็นสุรการมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการนะครับแล้วไปในแต่ละจุดก็จะมีพี่น้องชุมชนนะครับผู้แทนหรือว่าผู้ที่รับผิดชอบผู้มีหน้าที่ในการบริหารขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับจะเป็นนายกเทศมนตรีฝ่ายสมาชิกสภานะครับในหมู่บ้านก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีส่วนราชการในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมร่วมกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นพ่อแก่ไม่เท่าหรือผู้นำในพื้นที่ออกมาร่วมพบปะออกมาร่วมสอบถามมาเสนอโน่นเสนอนี่กันหลายเรื่อง ค่ะ บางท่านก็ต้องการณขณะนี้หลายท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาบ้านเมืองเท่าไหร ่ค่ะ คือไม่ได้พูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องในเชิงความขัดแย้ง ค่ะ แต่จะมาพูดเรื่องอยากได้ถนนอยากได้แหล่งน้ำอยากได้สิ่งที่จะช่วยสิ่งที่เป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดความสะดวกในพื้นที่อันนี้ก็มีจำนวนไม่น้อย นะครับ ก็เรียกว่ามุกดาหารจึงถือได้ว่าเรื่องของการที่จะเคลือบแคลงสงสัยหรือว่าจะไม่อึดอัดไม่สบายใจที่จะมาสอบถามเรื่องความคิดความเห็นทางการเมืองนั้นไม่ค่อยปรากฏ ค่ะ นะครับ ทางจังหวัดได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการลงพื้นที่ถึงเมื่อไหร่คะ กรอบในการลงพื้นที่จริงๆนี้นะครับ560หมู่บ้านและชุมชนเนี่ยจังหวัดกำหนดไว้ว่าจะต้องเสร็จภายในวันที่20มิถุนายนนี ้ นี่ก็เป็นการกำหนดเผื่อไว้แต่ที่จริงเนี่ยทางกรมนภาค2นะครับหรือทางกสช.เนี่ยเขาก็กำหนดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายนซึ่งเรากำหนดเผื่อไว้ ครับ เผื่อจะเก็บตกหรือเผื่ออะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรของมุกดาหารเนี่ย7อำเภอนะครับแล้วก็มีแค่560หมู่บ้านชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปบริหารจัดการครับแล้วก็เรียนได้เลยว่าที่ไปพบป่าเยี่ยมเยียนไปพบป่าสร้างความเข้าใจตรงเนี้ยได้ประโยชน์อย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสำรวจปัญหาความต้องการ ค ่ะนะครับพี่น้องทั้งหลายแม้ไม่มีข้อสงสัยเกลือบแกล้งหรืออึดอัดประการใดทางการเมืองก็ได้มีโอกาสเจอเจ้าหน้าที่นะเจอส่วนราชการเข้าไปสอบถามสารทุกข์สุขดิบนะครับแล้วก็เสนอปัญหาความต้องการอะไรต่างๆที่พี่น้องเคยเสนอมาแล้วก็อาจจะไม่ได้เคยเห็นหน้าส่วนราชการบางส่วนนะครับหรือผมเองก็เหมือนกันนะครับเพราะบางทีไม่สามารถจะไปทุกหมู่บ้านได ้ ก็บางครั้งไปเยี่ยมเขาก็ได้ไปอยู่กับไปพบปะได้ฟังความคิดความเห็นของชาวบ้านด้วย ค่ะสุดท้ายค่ะในช่วงเวลาที่เหลือในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการสร้างความสุขอย่างยั่งยืนของจังหวัดมุกดาหารเราค่ะท่านมีอะไรที่จะขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมไหมคะ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามุกดาหารเนี่ยผมมีความสบายใจว่าพี่น้องประชาชนของมุกดาหารมีความโคกเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่จะเป็นปัญหาต่อการเดินหน้าที่จะพัฒนาหรือจัดระเบียบบ้านเมืองก ก็อยากจะฝากไปยังพี่น้องประชาชนทั้งหลายว่ายังไงเสียก็ขอให้ได้ให้ความร่วมไม้ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับตามประกาศตามคำสั่งของคสช.เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านประกาศออกมานั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติอะไรเป็นการประกาศและคำสั่งมาเพื่อให้คนทำตามกฎหมายนั่นเอง ค่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นการกระทำที่ในเรื่องจะสำคัญหรือไม่สำคัญก็แล้วแต่จะเป็นการผิดกฎหมายก็ขอให้พี่น้องได้ละเลยนะครับอย่าได้ไปกระทำเสียเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งคดีสำคัญหรือเรื่องสำคัญที่ทางคสช.ได้ประกาศเป็นประกาศห้ามเป็นพิเศษก็ไว้เป็นต้นว่าเรื่องยาเสพติดนะครับเรื่องของการพนันนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเรื่องป่าไม้นะครับซึ่งมีการดำเนินการกันในบางพื้นที่ในบางส่วนก็ขอให้ได้เลิกเสียนะครับอย่าไปกระทำเพราะว่ามันอยู่ในช่วงกฎอัยการศึกอยู่ในช่วงของการที่มีเจ้าหน้าที่เข้มงวดกวดขันดูแลนะครับหูตาก็ค่อนข้างจะมีมากมายเพราะฉะนั้นอย่าไปดำเนินการรวมทั้งเรื่องสำคัญนะครับถ้าพี่น้องได้รับรู้รับทราบก็ขอให้บอกเจ้าหน้าที่ด้วยเลยคือเรื่องอาวุธสงครามนะครับปืนสงครามเพราะนั้นก็ขอให้ได้ให้ความรู้มาลูกมือในส่วนนี้นอกจากนั้นอยากจะฝากพี่น้องนะครับคงจะไม่ใช่เฉพาะชาวมุกดาหารเท่านั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกฝ่ายนะครับขอให้ได้มั่นใจในแนวทางการบริหารบ้านเมืองของทางราชการโดยเฉพาะแนวทางที่ทางคสช.ได้ดำเนินการหรือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เพราะว่าจะเป็นแนวทางในการที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็โดยภาพรวมก็อยากจะขอให้พี่น้องประชาชนได้ปฏิบัติและก็ทำมาหากินกันตามปกติสุขนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอถือโอกาสนี้นะครับอำนวยไวชัยให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับได้ประกอบอาชีพหรือทำมากินกันด้วยความมั่นคงก้าวหน้าแล้วก็อยู่ดีมีสุขกันโดยทั่วหน้ากันครับสวัสดีครับ ค่ะและวันนี้รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะคะขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะคะที่ท่านมาร่วมพูดคุยรายงานสถานการณ์และบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าคะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีครับขอบคุณครับ ค่ะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินนะคะก็ขอขอบคุณศูนย์ปรองดองสมณชันประจำพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2นะคะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต1และสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะพรุ่งนี้ค่ะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยโสธรนะคะโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธรนะคะเป็นผู้ผลิตรายการนะคะและวันนี้ดิฉันวรรณพิภาแผงแก้วพร้อมด้วยทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารขอขอบพระคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ ที่จะลดภาวะโลกร้อนได้ครับ